на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма нашай гутаркі – саміт Трамп-Пуцін. Пазней мы пагаворым пра канчатковыя вынікі сустрэчы. Яна, вот калі мы размаўляем з Валерам, яшчэ ідзе. А зараз пра яе пачатак і пра кантэкст, пра чаканні перасцярогі напярэдадні саміту. Але спачатку пра пачатак. Пуцін спазніўся на саміт на 45 хвілінаў. Это далёка не першы яго такі жэст, але ён не заўсёды спазняецца. Сюды спазніўся. І гэта, на думку многіх, такая дэманстрацыя дамінавання. Але як стала вядома, што ў адказ прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, які прыехаў яшчэ учора, але ён як бы не паспяшаўся ў прэзідэнцкі палац, дзе гэтая сустрэча адбываецца, ён як бы взяў паўзу і прыехаў апошнім. Спачатку прыехаў прэзідэнт Фінляндыі, потом Пуцін, а потым ўжо і прэзідэнт ЗША. Вось гэта такі, так бы мовіць, двубой крутых. Хто яго выйграў? У прынцыпе, Трамп, ну, тэарэтычна кажучы, мог бы ўвогуле таксама спазніцца яшчэ на гадзіну. Ён гэтага не стаў рабіць, але, ну, вот взяў такую паўзу. Хто выйграў гэты двубой крутых, Валер? Ну, калі Трамп прыехаў пазней Пуціна, атрымоўваецца, што ён выйграў. Гэта такі адказ яго на, мякка кажучы, дыпламатычнае хамства з боку апанента. Ну так, сапраўды, гэта спроба ціску на апанента, псіхалагічна, вонкава. Яшчэ такім ціскам, фірмовым прыёмам Трампа таксама з'яўляецца моцны і доўгі поціск рукі. І яшчэ цікавы твіт, які напісаў Трамп учора напярэдадні саміту. Калі б мне нават аддалі Москву і Санкт-Петербург, мяне ўсё роўна крытыкавалі б і саміт палічылі правалам. Ну, ці азначае гэта, што сітуацыя ў Трампа больш складаная, чым у Пуціна? Зразумела, у Трампа больш складаная сітуацыя ў тым сэнсе, што ён менш свабодны ў сваіх дзеяннях. На яго моцны ціск амерыканскай грамадскай думкі, з кангрэсу, медыя. У гэтым сэнсе Пуцін больш свабодны, таму што ў Расіі палітычная сістэма зусім іншая. І ўсё, што Пуцін робіць у Расіі апрыёры, будзе аб'яўлена правільным. І што б не адбылося ў Хельсінкі, расійскія тэлеканалы аб'явяць перамогай Пуціна. Ну, у ЗША ўсё не так. Ну і варта сказаць, што ў ЗША і на агул ўсё не так, як бы заўсёды. В этом сэнсе можна сказаць і прэзідэнт Кеннеді, і прэзідэнт Ніксон, і прэзідэнт Абама нават. Ну, таксама яны як бы не былі царямі. Але варта сказаць, што такой вастрыні як бы канфлікту і палітычнага канфлікту, і інстытуцыйнага канфлікту, ну, раней, можа быць, і не было. Вот калі сустракаліся лідары Амерыкі і СССР, і, адпаведна, Расіі. Яшчэ ўжо перайдзем зараз да парадку дня. Ну, справа ў тым, што вядома, што як бы ў гэтай сустрэчы няма вызначанага парадку дня. Ніхто не абвяшчаў, што вот менавіта, я маю на ўвазе, на афіцыйным узроўні не абвяшчалася, што вот будзе абмяркоўвацца тое, тое, тое. Нават з'яўляюцца паведамленні пра тое, што расейцы прапанавалі нейкі праект канчатковай дэкларацыі, выніковай дэкларацыі. Злучаныя Штаты яго не прынялі, і і выніку, можа быць, яго і не будзе. Не будзе гэтай выніковай дэкларацыі. І зараз прадстаўнікі Белага дому, прадстаўнікі Дзярждэпартаменту падкрэсліваюць такую як бы слоўную асаблівасць, што мы не называем гэта самітам, мы называем гэта сустрэчай. Ну, на мой погляд, саміт это власне ёсць сустрэча. Але вось у гэтай гульні словаў хаваецца тое, што магчыма і не будзе ўвогуле вот як бы на афіцыйным узроўні падпісана што б то ні было. А можа і будзе. Дык вот, адна з тэмаў — гэта ядерная зброя. Прэзідэнт Трамп у сваім уступным слове упамянуў некалькі тэмаў. Ён сказаў і пра Кітай, і пра гандаль, але вось адна з самых галоўных — это ядерная зброя. І ён, дарэчы, агучыў цікавую лічбу. Ён сказаў, што Расія і Злучаныя Штаты і Расія разам валодаюць 90% сусветнага ядернага патэнцыялу. І прычым вось гэтая тэма заўсёды была, ну, як бы самай зручнай для Москвы і Вашынгтону. Перамовы шлі гадамі, дзесяцігоддзямі, але які, як бы, вынік, калі і быў пра штосьці, то менавіта у гэтай сферы, пачынаючы там ад нават Хрушчова, здаецца, яшчэ ў 60-е, 70-е годы, гэтыя ўсе дамовы былі пра ядзернае разбраенне. Вот, Валер, як вы думаеце, магчыма, што менавіта вот у гэтым хоць нейкі прагрэс будзе, хаця тут сітуацыя таксама непростая, як і па ўсім спектры двухбаковых адносінаў, таму што гучаць абвінавачванні на адрас Расіі, што яна парушае дамову аб ракетах малой і сярэдняй дальнасці, шэраг іншых пагадненняў. Дык вот, можа быць, ўсё-такі в гэтым магчымы нейкі прагрэс. Так, сапраўды, якраз у пытаннях ядернага разбраення бакі дасягалі прагрэсу ў самыя змрочныя часы халоднай вайны, ў самыя напружаныя моманты. Якраз па гэтых пытаннях і ўдавалася найбольш ісці наперад. І таму, я думаю, будзе распачаты дыялог пра падаўжэнне дзеяння, дамовы аб скарачэнні наступальных узбраенняў, аб тым, як працуе гэтая вот самая дамова аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай дальнасці, бо тут сапраўды ёсць прэтэнзіі бакоў аб яго невыкананні. Таксама важная тэма — рост ваеннага напружання на мяжы НАТО і Расіі. І гэтая тэма наўпрост тычыцца і Беларусі, таму што калі з абодвух бакоў Беларусі ваеннае напружанне расце і ваенны патэнцыял расце, то гэта некамфортна. Але думаю, што на самім саміце можа быць толькі дасягнуты толькі парадак, працэдура абмеркавання гэтых тэмаў, некая дарожная мапа, стварэнне нейкіх камісій, экспертных груп па перамовах, таму што на сённяшні дзень нічога не гатовае. Гэта вельмі складанае пытанне, яго трэба доўга рыхтаваць. Яшчэ адна тэма, якая апошнія гады ўжо, як бы, увесь час у парадку дня двухбаковых адносінаў — гэта ўмяшанне Расіі ў выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі. Падзеі мінулай пятніцы, як бы, актуалізавалі гэтую тэму як ніколі. Праваахоўныя органы США прад'явілі абвінавачванні 12 канкрэтных, названых па імёнах, афіцэрам расійскай ваеннай разведкі ГРУ за ўмяшальніцтва ў амерыканскія выбары. І гэта не абстрактная размова пра датычнасць, нейкі fancy bear. Зараз, карыстаючыся выразам самога Пуціна, імёны, яўкі, паролі. Вось гэтыя людзі, вот так, так, так, яны в гэта вмешваліся. Ну, некаторыя, дарэчы, амерыканскія палітыкі, калі былі агучаны гэтыя абвінавачванні, ўвогуле заклікалі Трампа з гэтай прычыны нават адмовіцца ад саміту ў Хельсінкі. Валер, як вы мяркуеце, ці можа стаць гэтая тэма, як бы, галоўнай на перамовах? Ну, некаторыя, скажам, прыхільнікі Трампа лічаць, што гэтае рашэнне праваахоўных органаў было з відавочнай палітычнай подбіўкай, што, маўляў, як бы Трампу накідалі, навязвалі пэўны парадак дня. І калі это так, ну, а чаго можна, скажам, чакаць? І ці можна чакаць нечага публічнай сферы? Ну, ці можна сказаць, што Пуцін скажа, ну, да, прабачце, ну, вот, был грех. Ці, скажам, што ён прыватна скажа, напрыклад, што, ну, да, было такое, але, ну, вот, больш мы так не будзем рабіць. Ці ўвогуле, як ён это звычайна робіць, як бы і публічна, а магчыма і не публічна, кажа, а мы пры чым? Ну, што там вашы прыдумалі это? Это нас не тычыцца. Мы не вмешваліся. Можа быць, какія-то трактарысты, там, шахтёры, какія-то ініцыятыўнікі, так сказаць. Ну, это мы тут, Крем тут не пры чым. Вот, як вы лічыце, это можа стаць цэнтральнай тэмай, і калі стане, то, як бы, ну, а які можа быць вынік? Супер. сапраўды з'яўленне гэтага паведамлення, гэтага абвінавачвання перад адным саміту эксперты называюць спробай палітычных праціўнікаў Трампа ўнутры ЗША сапсаваць саму сустрэчу з Пуціным. І гэты факт будзе ўплываць на вынікі саміту ў тым сэнсе, што будзе некім чынам звязваць рукі амерыканскаму прэзідэнту. Ён будзе асцерагацца, каб яго дома не абвінавацілі ў слабасці, ў празмерных саступках. Таму гэта тэма стане дадатковым стымулам, каб дэманстраваць жорсткасць. Наконт практычнага абмеркавання гэтай тэмы на саміце, ну, бачыце, праблема ж у тым, што Москва, Пуцін абвяргаюць існаванне самой праблемы. Калі няма праблемы, то што абмяркоўваць? Валер, я вас перапыню. Валер, яны абвяргаюць публічна. Што там не публічна адбываецца, мы не ведаем. Мы не ведаем, што казаў, скажам, Пуцін у Гамбургу Трампу і што кажа, так сказаць, сёння, напрыклад. Ён так жа з каменным тварам кажа, не-не-не, мы ні пры чым. А можа быць і не. Ну, бачыце, тут мы ўжо ўступаем у сферу, так сказаць, такую далікатную, пра што яны там могуць гаварыць. Пакуль што мы можам судзіць, абмяркоўваць толькі тое, што людзі кажуць публічна. А публічна Москва катагарычна абвяргае саму тэму, сам прадмет для абмеркавання. Вось пакуль што мы як бы з гэтага можам сыходзіць. Ну і яшчэ адна праблема, якая хутчэй за ўсё будзе ў нейкім чынам абмяркоўвацца, гэта Украіна, гэта Крым. Найперш Крым. Вот в апошнія месяцы ад прэзідэнта Трампа прагучалі некалькі выказванняў на конт Крыму, ну і некаторыя, так можна сказаць, пад пытаннем, паведамлялі СМІ на саміце Вялікай Сямёркі, ён нібыта сказаў, што Крым расейскі, бо там большасць гаворыць па-руску. Белы дом гэтага не абвяргаў, але і не пацвярджаў. Вось літаральна напярэдадні цяперашняй сустрэчы Трамп казаў пра тое, што, маўляў, ну вот это Абама як бы выпусціў Крым, аддаў Крым, я бы не аддаў, а што зараз ім рабіць, невядома. Ну, вот эта фраза невядома, яна не зусім азначае такую, як бы, што называецца, жалезабетонную пазіцыю. Невядома рабіць, это значыць, можна па-разному зрабіць. Ці магчыма нейкія саступкі, некаторыя эксперты нават кажуць пра абмен, умоўна кажучы, Крыма на Сірыю. Абмен не ў тым сэнсе, што Амерыка заяўляе, што, да, Крым расейскі. Гэта наўрад ці магчыма. А вот, як бы таксама кажуць эксперты, што, ну, это статус балтыйскіх рэспублік СССР у савецкія часы. Да, мы этого не прызнаем, но, ў прынцыпе, это, як бы, тэма стаіць за дужкамі. Это не азначае ніякія санкцыі, это не азначае ніякі канфлікт. Ці магчыма перавод Крым тэмы, прынамсі крымскай тэмы, вот в такой, як бы, статус на фоне пэўных саступак у Сірыі. Не думаю, што Трамп можа рэзка памяняць пазіцію ЗША адносна Крыму, не глядзячы на ўсе ягоныя двухсэнсоўныя выказванні, бо ён звязаны пазіцыяй і амерыканскага палітычнага істэблішменту, а таксама пазіцыяй саюзнікаў па НАТО. Хоць Трамп і назваў іх ворагамі, аднак падпісаў выніковы дакумент саміту, дзе палітыка Расіі адносна Украіны ацэньваецца крытычна. А я не бачу от сітуацыі абмен Сірыі на Крым. Это не да канца зразумелая здзелка. Тут хутчэй, больш рэальная выглядае абмен Ірана на Крым. Вось, калі там Расія, можа, не падтрымае пазіцыю Трампа адмова ад ядзернай здзелкі, а хаця б, так сказаць, не будзе моцна крытыкаваць. Ну і вось тут, як бы, тэарэтычна магчыма разважаць пра вот эту сітуацыю, параўнальную з краінамі Балтыі пасля Другой сусветнай вайны. Хаця, бачыце, ёсць жа ж дакумент, закон кангрэсам прыняты, дзе сітуацыя з Крымам, так сказаць, зафіксавана. Таму тут зноў жа Трамп па рукі звязаны ў гэтым пытанні. Я нагадаю, што з вамі сёння на свабодзе былі Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Пазней у нашым эфіры мы ізноў сустракаемся з Валерам і абмяркоўваем уже вынікі сённяшняга саміту. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.